أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب يسر ولا تعسر Rabbi temmin bil hayr. Amin. Evet muhterem kardeşler. İnşallah tefsir dersimize Araf suresinin 44. ayetinden devam edeceğiz. Geçen hafta hatırlayacağınız üzere son işlemiş olduğumuz bölümde cennetlikler veyahut da önce cehennemlikler cehenneme, cennetlikler de cennete sevk edilmişlerdi. İşte tam oradan, tam o kaldığımız yerden inşallah dersimiz bugünkü gireceğimiz ayette devam edecek inşallah. Ve hemen bu ayet-i kerimede muazzam bir diyalog sahnesiyle karşı karşıya kalacağız. Diyalog cennetliklerle cehennemlikler arasında cereyan ediyor. Cennetlikler cehennemliklerle konuşuyorlar. Sonra da ötekiler onlarla konuşacak. İlginç bir diyalog sahnesiyle karşı karşıya kalacağız inşallah. Gaybden bir haber öğreneceğiz. Ahirette artık insan dünyadayken hangi bölgede gezindiyse Allah'ın taraftarlarının yanında mı gezindi, şeytanın taraftarlarının yanında mı gezindi ki ona göre akıbeti olacak. Bakalım bu diyalogda hangi tarafta yer alacak? Umarız Rabbimize niyaz ederiz ki inşallah bizleri cennetliklerin tarafında olmayı nasip eder bizlere inşallah. Estaizu billah, bismillahirrahmanirrahim. Ve nâdâ ashabul cenneti ashaben nâri اَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَ رَبُّنَا حَقَّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقَّا Cennet ehli, cennettekiler cehennem ehline, cehennemdekilerine derler ki, dediler ki biz Rabbimizin bize vaat ettiğini gerçek bulduk. Siz de Rabbinizin size vaat ettiğini gerçek buldunuz mu diye seslenirler. وَنَادَى قالوا نعم cehennemlikler de derler ki evet bulduk. فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين ve aralarında bir münadi, bir çağırıcı Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olsun diye bağırır. İlginç bir sahne. Allahu alem. Cennetlikler cennete sevk edildi. Cehennemlikler cehenneme yerleştirildi. Manzara onu gösteriyor. Artık herkes gideceği yere gitmiş. Herkes yerini bulmuş. Herkes yerleştikten sonra bu konuşmanın gerçekleşeceğini öğreniyoruz ayet-i kerimeden. Ayette ilginç bir incelik, tefsiri incelik malumat vereyim. Mazi sigası ile konuşuyor Allah. Vanada yani geçmiş zaman kipinde kullanıyor. Mazi siga denilir. Yani vergangenheit form deriz ya Almanca'da. O şekilde konuşuyor. Kur'an'da bu şekilde konuşulduğu zaman bir şeyin mutlak gerçekleşeceğini ifade etmek için Allah bu şekilde konuşur. Yani ileride vuku bulacak bir şeyi Allah geçmiş zaman kipinde konuşursa o zaman o mutlaka gerçekleşecek demektir. Çünkü Allah böyle konuşmuştur. Dediğim gibi bu gerçek buldunuz mu diyor. Yani biz bize peygamberlerin vaat ettiği nimeti, cenneti, ikramı, Allah'ın bize vermiş olduğu bu lütufları gerçek bulduk. Hepsi doğruymuş. Siz de size peygamberler vasıtasıyla vaat edilen azabı, cehennemi, rezaleti, horluğu gerçek buldunuz mu? Onlar da diyor ki naam, evet. Biz de gerçek bulduk diyorlar. Ondan sonra da görüyoruz ki ayetin sonunda sadece müminler değil, melekler de onlara aşağılayacaklar. Ve onlara Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olsun diye bedduada bulunacaklar. Azarlama ve kınama için bir konuşma var burada görüyoruz. Bu iki grup Allahu alem dünyada da çok konuştu. Birbirleriyle, birbiri hakkında. Fakat Allahu alem dünyadaki konuşmalar çok başkaydı. Belki dünyadayken o müstekbirler, o dünyada kendine nimet verildiği için azmışlar. O ahirette cennete hak edecek olan mustazaflarla alay ediyorlardı belki. Dalga geçiyorlardı. Belki konuşmaya hiç tenezzül etmiyorlardı. Ama cennetteki akıbete bakın. İşin sonu önemli. İşin sonunda bu konuşmanın mutlaka gerçekleşeceğini Allah vaat ediyor muhterem kardeşler. Şimdi 44. ayette bu diyalog sahnesine giriş yaptıktan sonra 45. ayette inşallah devam ediyoruz. Estağfirullah. اَلَّذ۪ينَ يَسُدُّونَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ. Şimdi bu اَلَّذ۪ينَ yani o kişiler ki 44. ayetin sonunda meleklerin münadilerin Allah'ın laneti üzerine bu zalimlerin üzerine olsun dediği kişiler. Onları tarif ediyor şimdi ayet. Kim bunlar? Niçin bu cehenneme hak ettiler? Niçin Allah'ın lanetine müstahak oldular? Özellikleri geliyor. Ne yapmışlar? اَلَّذ۪ينَ يَسُدُّونَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ. Onlar Allah'ın yolundan alıkoydular. İnsanları Allah'ın yolundan alıkoydular. O da kalmadı. وَيَبْغُونَهَا عِوَجَا. Bir de onu eğip bükmek istediler. Yani o yolda eğrilik göstermek istediler. Bu zalimler. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ. Zaten onlar ahireti de inkar edenlerdir. Diyor Allah Celle Celaluhu 45. ayet-i kerimede. Dikkat ederseniz kendileri Allah yolundan uzaklaştıkları gibi başkalarının da doğru yola gitmesine karşı çıkıyorlar. Ellerindeki tüm imkanları bu iş için kullanıyorlar. Yani şeytanın askerleri olarak görevlerini iyi yapıyorlar. Tabiri caizse. İnsanlar doğru yolu bulmasın diye, Allah'ın yoluna gitmesinler diye ellerindeki tüm imkanların araçlarını kullanıp insanları o yoldan alıkoymaya çalışıyorlar. Bir de hala insanlar onların tüm propagandalarına rağmen, onların tüm engellemelerine rağmen doğru yolu bulmuşlarsa, o zaman da o doğru yolda olan insanlara doğru yolu eğri büğrü göstermeye çalışıyorlar. Yine ellerindeki araçları, imkanları, işte gerici derler. Ondan sonra dünyadayken kafalarını karıştırmaya çalışırlar. Allah'ın hükümlerini, Allah'ın insanlar için çizmiş olduğu hayat tarzını, sistemini onlara kötü göstermeye çalışırlar vesaire vesaire. Ta ki onlar da kendileri gibi kötü yola, şeytanın yoluna gidene kadar bu imkanlarını kullanırlardı bu zalimler yeryüzünde. Ahirette de akıbetleri şiddetli bir manzara olduğunu görüyoruz bu ayet-i kerimede. 46. ayet-i kerime geliyoruz inşallah. وَبَيْنَهُمَا حِجَاب. Bu ikisinin arasında, yani cennetliklerle cehennemlikler arasında bir sur, bir perde vardır diyor Allah Celle Celaluhu. Ayeti devam okumadan önce bu surun, bu perdenin ne olduğunu inşallah Kur'an-ı Kerim'de başka bir surede öğreniyoruz. Tüm tefsirler bu ayeti vermiş. Hadid suresinin 13. ayetinde bu surun ne olduğunu öğreniyoruz. Orada Allah Celle Celaluhu mealen buyuruyor ki 13. ayetin sonunda, Hadid suresi 13. Nihayet onların arasında, cennetliklerle cehennemliklerin arasında, orada da aynı sahne var. Böyle bir konuşma geçiyor müminlerle kafirler arasında. Nihayet onların arasında içinde rahmet, dışında azap bulunan kapılı bir sur çekilir diyor ayet-i kerimede. Ve bütün müfessirler buradaki bu hicabın, bu perdenin, bu surun, bu Hadid suresinde tarif edilen surun olduğunu görüyoruz muhterem kardeşler. Bu sur, bu hicab, bu perde cehenneme hak etmiş ve cehenneme gitmiş olan insanlara cennete girmelerine engel olacaktır. Bu onları, çünkü bir tarafı azap olduğu için cennete gitmelerine engel olacaktır. Fakat aynı kapının, surun, perdenin öteki tarafı da rahmet olacaktır müminler için inşallah. Ayet-i kerime devam ediyor inşallah. Daha 46'dayız. وَعَلَى الْاَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلَّمْ بِس۪يمَاهُمْ. Bir de Araf üzerinde herkesi simalarından tanıyan erkekler vardır, adamlar vardır diyor ayet-i kerime. وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ اَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَتْمَعُونَ. Bunlar, bu Araf'ın üzerindeki herkesi simalarından tanıyan adamlar, henüz cennete girmedikleri halde oraya girmeyi umarak, umid ederek, arzulayarak selam olsun diye size seslenirler cennetliklere. Onlara selamun aleyküm, selamun aleyküm derler. Allah'ın selamı sizin üzerinize olsun derler. Kendileri daha girmemiş cennete fakat girmeyi arzu ediyorlar. Şimdi burada muhterem kardeşler, kısaca durmak gerekirse tefsirlerde uzun uzun üzerinde durulmuş bir ayet-i kerime. Bir defa Araf ne demek Arapçada? Arapçada Araf yüksek yer demek. Yüksek bir yer demek kelime anlamı olarak. Burada cennetle cehennem arasındaki yüksek bir alana verilmiş olan isim. cennetle cehennem arasındaki yüksek bir alana verilmiş bu isim. Burada rical vardır diyor Allah Celle Celaluhu. İşte bu Araf'ın üzerinde kimler var? Bu adamlar kim? Bu konu üzerinde müfessirler uzun uzun durmuşlar. Biz acizane elimizdeki tüm tefsirleri karıştırdık. Tüm tefsirlerdeki verilmiş olan malumatı iki ana görüşte toplayabiliriz. İki ana görüşte toplayabiliriz. Bir görüş, bu Araf'ın üzerindeki zatlar marifet ehli. Araf da oradan geldiğini söylemiş o müfessirler. Yani tanıyanlar, onları bilenler, seçenler. Kim bunlar? Peygamberler, şehitler, salihler, hatta melekler olduğunu dahi söyleyen müfessirler olmuş. Dereceleri yüksek bir takım zatlar. Fakat ana görüş ise, buradaki hakikaten cumhurun, çoğunluğun da benimsemiş olduğu ana görüş, bu tepenin üzerinde kimlerin olduğunu söyleyen, mizanda, terazide sevaplarıyla günahları eşit gelmiş, denk gelmiş, sevapları cehenneme gitmelerini engelleyen, günahları da direkt olarak cennete gitmelerini engelleyen Müslümanlar. Bunlar Araf'ın üzerindedirler. Hatta Taberi ile İbni Kesir, dedim ya, uzun uzun verdikten sonra, tüm rivayetleri verdikten sonra diyor ki mesela İbni Kesir, bu ikinci görüş, baştan benim birinci olarak vermiş olduğum görüş yanlıştır diyor. Çünkü ayetin sonunda lem yedhuluha ve hum yetmaun diyor. Onlar cennete girmedikleri halde daha henüz oraya girmeyi arzu ederler, isterler. Yani oraya girmeyi umarlar diyor ve bu nitelik peygamberler için, şehitler için, salihler için, hele hele melekler için hiç olmaz bir niteliktir diyor. Ondan dolayı buradaki olanlar kesinlikle günahları ve sevapları denk eşit olmuş ve Allah tarafından burada Allah Celle Celaluhu hükmünü verene kadar bir müddet bekletilen insanlardır, erkeklerdir. Rical diyor ayet-i kerimede, adamlar demiş bunun dolayı tefsirlerde. Şimdi tabii ki bunlar Allah'tan bağışlanma ümit ediyorlar. Cennete girmeyi arzuluyorlar. Onun için herkesi simalarından da tanıyorlar orada. Ve cennet ehline baktıklarında içlerinden bir için için arzu ederek Allah'ın selamı sizin üzerinize diyorlar. Şimdi bakın 47. ayet-i kerimede meseleyi biraz daha net anlıyoruz. Estağfirullah. وَاِذَا صُرِفَتْ اَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ اَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمُ الظَّالِمِينَ Gözleri cehennem ehli tarafına döndürülünce, cehennemlikleri görünce, Rabbimiz bizi zalimler topluluğuyla beraber bulundurma derler. Orada da Rablerine dua edip, ya Rabbi bizi sakın ha bunların arasına katma ya Rabbi diye Allah'a dua ederler. Çünkü onların akıbetini görmüşler, onların yüzündeki ifadeyi görmüşler, dehşeti görmüşler ve Allah'a böyle dua ediyorlar. 48. ayette devam ediyoruz inşallah, bir bütün olarak devam ediyor ayet pasajı. وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ Konuyu yavaş yavaş açıyor ayet-i kerimeler, detay bilgileri veriyor. 48. Bu Araf ehli simalarından tanıdıkları bir takım adamlara seslenerek cehennemliklerin liderleri olduğunu anlıyoruz ayetin akışından. Derler ki onlara, ne çokluğunuz ne de taslamakta olduğunuz büyüklük size hiçbir fayda ve yarar sağlamadı derler. Dünyada şımarıyordunuz. Malınız, mülkünüz vardı. Belki mele kategorisine giriyordunuz. Belki mütref kategorisine. Yani herhangi bir mevkiden dolayı veya herhangi Allah'ın size vermiş olduğu bazı lütuf ikramlardan dolayı azıyordunuz. İnsanlara Allah'ın yoluna girmesine alıkoyuyordunuz. Toplumunuz, taraftarlarınız, ordunuz, gücünüz vardı. Çokluğunuz ve bu büyüklüğünüz size hiçbir fayda sağlamadı. Rezil oldunuz. Ve yukarıdaki münadinin de dediği gibi Allah'ın lanetine müstahak etmiş oldunuz. Bu ayetlerden anlıyoruz bunu muhterem kardeşler. Şimdi 49. ayet-i kerimede de son olarak bu pasajı tamamlayan ayet-i kerimeyi öğreniyoruz inşallah. Estağfirullah. Şimdi devam konuşuyor Araf'takiler. O biraz da seslenmiş olduklarına devam nida ederek diyorlar ki: "Ehâ ulâ'il lezîne aqsamtum lâ yenâluhumullâhu bi rahmetin idhulul cennete lâ havfun aleykum ve lâ entum tahzenûn." Allah'ın kendilerini hiçbir rahmete erdirmeyeceğine dair yemin ettiğiniz kimseler bunlar mı? Müstekbirlere oradaki bazı mustazaf zayıf cennetlikleri göstererek soruyorlar. Bunlar mı sizin? Bunlar hiç asla mutlu olamazlar. Allah'ın rahmetine erişemezler diye yemin ettiğiniz, ciddiye almadığınız, tenezzül etmediğiniz adamlar. Ve ondan sonra da cennet ehline dönerek derler ki girin artık cennete, artık size korku yoktur ve siz üzülecek de değilsiniz derler. 49. ayet-i kerimede bunu örüyorsunuz muhterem kardeşler. Fakir, mustazaf ve garip müminleri kastediyorlar. Şimdi bu ayet unutmayın Mekke döneminde inmiş bir ayet. Mekke dönemin sonlarında inmiş bir ayet-i kerime. Bu ayet-i kerimenin o dönemdeki mustazaf, zayıf, garip, Hazreti Bilal gibi, Hazreti Habbab gibi sahabelerin yüreğinde, gönüllerinde ne büyük bir teselli ve moral olduğunu bir düşünün siz. Onlar şimdi Mekke'nin gücünü görüyorlar. Kendileri Mekke'den çıkmak mecburiyetinde kalmışlar. Peygamber de çıkmak mecburiyetinde kalmış. Hicret etmek durumunda kalmışlar. Malı, mülkü, aileyi, efradı yerine göre bırakarak kaçmak durumunda kalmışlar. Hicret etmek durumunda kalmışlar. Böyle bir durumda Allah bir ayet gönderiyor ve onlara ileride akıbetlerinin nasıl olacağını tarif eden ebedi yurttan bir haber gönderiyor onlara. Şu anda siz belki zayıf gibi görünüyorsunuz. Şu anda siz zayıfsınız. Onlar sizi ciddiye de almıyorlar. Sizin hayatlarınıza kast etmişler. Bırakın sizi Allah'ın peygamberinin hayatına kast etmişler. Öldürmeye çalışıyorlar. Fakat ahirette yakın bir zamanda Allah'ın ifadesiyle böyle bir sahne yaşanacak. Öyleyse buna sabretmeye değmez mi ey kullarım diye bir çağrışım var ayet-i kerimede. Ve bu ayet hakikaten müminlerin gönüllerine ferah veriyordu. Onları mutmain ediyordu, mutlu ediyordu onları. Ve onlar da öyle bir huzur ve güven içerisinde yakın bir imanla birlikte sevinerek, mutluluk yaşayarak hicret ediyorlardı. En güzel örneğini Hazreti Ebubekir'de görüyoruz değil mi? Hicret haberini aldığı anda sevinçten ağlıyordu. Hem de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hicret edeceğine dair haberi aldığı anda sevinçten ağlıyordu. Yani bütün kafirlerin ordusuyla karşı karşıya kalmış demek, ölümü gözünün önüne almış demek, fakat o sevinçten ağlıyor. Çünkü bu sahneyi yaşamak istiyordu onlar, müminler. Ahiretteki bu sahnelere yakinen iman etmiş insanlar. Cennetliklerle cehennemlikler arasında. Ha bu dünyada onlar hakikaten güçlü olabilir. Kısa bir zaman için. Çünkü dünya hayatı ahirete rağmen çok kısadır. Onlar güçlü olabilir. Onlar bu dünyada müminleri küçük gösterebilir. Hakaret edebilir. Saldırabilir. Her şeyi yapabilirler. Fakat ebedi hayatta bunlar yaşanacak diyor Allah Celle Celaluhu. Değmez mi bunun için sabretmeye? Değmez mi bunun için bedel ödemeye? Değer ya Rabbi. Ama bu ayetlere yakinen iman edip daha da önemlisi gereğini yerine getirmek gerekiyor muhterem kardeşler. Şimdi bakın daha bitmedi. Daha devam edecek. O müminlerin, o Müslümanların gönüllerine ne müthiş bir rahmet suyu serpiyordu tabiri caizse bu ayetler bir görün. Bugünküleri için de böyle. Bugün de yeryüzünde imanının bedelini ödeyen müminler için bu ayetler aynen geçerlidir. Bakın 50. ayet-i kerime. Estağfirullah. Şimdi sahne değişti. Tabiri caizse Allah bu sefer de kamerayı cehennemliklere çeviriyor biz görelim diye. Şimdi cehennemliklere bakın neler diyecekler. وَنَادَا أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ اَنْ اَف۪يدُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ اَوْ مِمَّا رَزَقِكُمُ اللّٰهِ Cehennem ehli de cennet ehline. Şimdi burada tabi arka arkaya yaşanmış olaylar değil bunlar. Gaybden haber olduğu için Allah-u Alem tefsirlerde diyor ki artık Araf'taki insanlar da Allah onları affetti cennete girdiler. Herkes yerini aldı. Herkes evine, barkına, ebedi yurduna yerleşti. Ondan sonra cehennemlikler azabın içine gark olduklarında cennetliklere diyorlar ki suyunuzdan veya Allah'ın size verdiği rızıktan bize de biraz verin diye seslenirler. Yalvarıyorlar şimdi burada. 44. ayet-i kerimede cennetliklerin cehennemliklere ne dediklerini görmüştük değil mi? Ne demişlerdi? Allah'ın peygamberlerinin bize vaat ettiğini biz bulduk. Doğruyu söylemişler. Cennet var, nimetler var, huriler var, şerbetler var, havuzlar var, saraylar var. Siz de buldunuz mu Allah'ın size vaat ettiğini diye sormuşlardı onları azarlama için. Demek ki onlar da bulmuş ki burada yalvarıyorlar diyorlar ki ne olur Allah'ın size verdiği sudan ve size verdiği rızıktan bize de biraz verin diyorlar. Yanıyorlar çünkü muhterem kardeşler cehennem azabında. Aşırı susuzluk, hararet, açlıktan dolayı dünyada adam yerine koymadıkları müminlerden şimdi su istiyorlar. Ne derler hani tabiri caizse son gülen iyi gülermiş diye bir laf vardır yani. Dünyada adam yerine koymazlardı. Bırak su istemeyi. Onlar açlıktan susuzluktan ölürken onlar da son vuracak noktayı vurup öldürmezler miydi bu fakirleri, zavallıları, zayıfları, bu zalimler? Şimdi cehenneme hak ettiler. Oradan yalvarıyorlar. Hatta İbn Abbas radıyallahu anh diyor ki, Taberi'de veriyor bu rivayeti. Akrabalar olacak orada diyor. Allah Allah, ne şiddetli bir manzara. Akrabalar olacak diyor. Baba diyor oğluna yalvaracak. Yahu bana biraz su versene. Yanıyorum. Cehennem azabında yanıyor. Fakat orada artık o işler bitmiştir. Birbirine acımak, merhamet etmek, bırak yardım etmek zaten yok. Herkes ne amel götürdüyse öyle. Mümkün değil. Zaten bakın cennetliklerin onlara verdiği cevap. Kalu, derler ki onların su istemesi üzerine. İnna Allaha harramahuma alel kafirin. Allah bunları kafirlere haram kılmıştır derler. Bitmiştir. Hatırlıyor musunuz? Geçen hafta bir ayet işlemiştik. 32. ayet kerime bu surede. Ne demişti orada Rabbimiz? Allah'ın dünyada kulları için yarattığı temiz rızıkları kim haram kılar? Mümin kullar için. Fakat onlar ahirette müminler için, hasreten müminler için olduğunu söylemişti. İşte burada onun ispatı geldi. Ahirette hakikaten bu nimetler müminler için muhterem kardeşler. Kafirler için bu haram kılınmıştır diyor cennetlikler. Ve onlara su istekleri, rızık istekleri kesinlikle gerçekleştirilmiyor. Hatta başka ayetlerde öğreniyoruz Kur'an'da. İnşallah Kur'an'ı istedikçe göreceğiz. Onların bu su isteklerine, yiyecek isteklerine cevap verilecek cehennem bekçileri tarafından. Her su istediklerinde onlara kaynar irin, kaynar su verilecek. Ve böylece azap üzerine azap, dehşet üzerine dehşet, ızdırap üzerine ızdırap yaşayacaklar. Rabbim bizleri böyle bir azaptan korusun inşallah. Dünya hayatındayken Rabbim bizlere böyle bir azabı hak etmemek için salihlerin arasında gezmeyi, sadıkların arasında gezmeyi ve onlar gibi güzel amel işlemeyi nasip eylesin inşallah. Şimdi bakın muhterem kardeşler, 51. ayet-i kerimede meselenin mahiyetini tam iyi bir şekilde anlayacağımız nitelikte, bu insanlar tam kimdi ve niye bu şiddetli azabı hak ettiler? Ve biz müminler olarak böyle bir azabın hak etmeyi bırakın, yakınına bile yaklaşmamak için nerelere dikkat etmemiz lazım bir görelim inşallah. 51. ayet-i kerime. Çok önemli bir ayet-i kerime, dikkat edin inşallah. Estağfirullah. اَلَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا د۪ينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا. Onlar ki o Allah'ın cennet nimetlerini kendilerine haram kıldığı o cehennemlikler dinlerini bir eğlence ve oyun edindiler. Ve dünya hayatı onları aldattı. Allah Allah. Muazzam bir ayet-i kerime. Dinlerini eğlence ve oyun edindiler diyor Allah Celle Celaluhu. Bu ne demek ya Rabbi? Hatta ötekisi de geçerli. Tefsirlerde mesela Razi bunu şu şekilde söylemiş. Ayet iki şekilde de anlaşılır. Ya dinlerini oyun ve eğlence ettiler ya da oyun ve eğlenceyi din haline getirdiler. İkisi de. Peki bu ne demek ya Rabbi? Ne demeye, ne anlama geldiğini söylemeden ayeti bitirelim inşallah önce. Dinlerini oyun ve eğlence edenler bakın akıbetleri ne oluyor? فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ. Onlar, o dinlerini oyun ve eğlence edinenler, bugünleriyle karşılaşacaklarını unuttukları ve ayetlerimizi bile bile inkar ettikleri gibi biz de bugün onları unuturuz diyor Allah Celle Celaluhu. Onun yardımından başka hiçbir yardımın olmayacağı o günde Allah'ın insanı unutmasından daha felaket bir şey olamaz muhterem kardeşler. Mutaffifin suresinde hani diyor ya, aklıma geldi. Estağfirullah. Kella innahum an rabbihim yevme izin le mahcubun. O gün onlar Rablerinden mahrum olacaklar. Allah'tan mahrum olmak ne demek o gün? Bundan daha büyük bir felaket olabilir mi? Bel kemiğin kırıldı demek. Çünkü Allah'ın yardımından başka, ki o gün Malik Yevmiddin. Din gününün sahibi, hükümdarı, tek otoritesi Allah'tır. Onun yardım etmemesi, onun insanı unutması, yani azapta bırakması demek, unutmak ne demek muhterem kardeşler? Allah muhafaza buyursun hakikaten. Şimdi bu adamlar ne yapmışlar? Dinlerini oyun ve eğlence edinmişler muhterem kardeşler. Müfessirler diyorlar ki, yani kafirlerin dinlerini oyun ve eğlence ettiklerini veyahut da oyun ve eğlenceyi, hevalarını din edindikleri malum. Burası anlaşılıyor. Onun için müfessirlerin birçoğu bir de bu hitabın Müslümanlara da ciddi bir tehdit olduğunu söylüyorlar. Hakikaten öyle. Ey müminler! O dinlerini oyun ve eğlence edinenler bakın bu hareketlerinden dolayı ebedi hayatlarını felaket ettiler. Mahvettiler. Peki siz müminler olarak sakın ha o tuzağa düşüp siz de sakın ha dinlerinizi oyun ve eğlence edinmeyesiniz Allah muhafaza buyursun. Peki insan nasıl ve ne zaman dinini oyun ve eğlence edinebilir muhterem kardeşler? Hayatı ve dünyayı öyle sever ki insan Allah için çalışmalar, dini yaşantı, İslami çalışmalar sadece artık geriye kalan, boş kalan, arta kalan kalırsa vakiti o işe ayırırlar. Yani hobi haline gelir artık din. Hobi. Oyun ve eğlence hobidir değil mi? Ta küçüklükteyken hep sorur çocuklar birbirlerine senin hobin ne? Yani oyun ve eğlencen ne? O da der ki işte top oynamak. Efendime söyleyeyim şöyle yapmak böyle yapmak. Demek ki bu hobi olabiliyor doğru. Ve bunun daha da bir ileri gidip heva haline geldikten sonra din haline gelmesi inanmayanlar için malum. Fakat bir müminin Allah muhafaza buyursun dinini hiç ciddiye almayıp dinini en arka plana ittirip diniyle hiç ilgilenmeyip ne kendi nefsine alakalı emirleri yasakları yerine getirmeyip ne de bir cemaat içerisindeki görevlerini ciddiye almayıp bir cemaata katılmayıp Müslüman cemaatlerin arasında gezmeyip belki de Müslüman cemaatlara düşmanların arasında gezip böyle bir din anlayışı da aynen dini oyun ve eğlence haline getirmektir muhterem kardeşler. Bol bol konuşup hayata aktarılmayan bir din anlayışı dini oyun ve eğlence edinmektir. Çok laf var, amel yok. Namaz yok, zekat yok. Allah'ın direkt emirlerini yapmıyor. Ahkama karşı bir hayat yaşıyor. Fakat lafa bakarsan kimseye de Müslümanlığı bırakmıyor. Yönetim olarak bir sistem ararsan İslam'ın karşısındaki aykırı sistemleri yönetim olarak benimsiyor. Veyahut da öyle bir din anlayışı var ki Allah'ın ahkam ayetlerini dinin dışına çıkarmış, sadece böyle bir örf, alışkanlık haline düşüncesiyle bir din anlayışı var. Cuma, bayram, cenaze, kandil gecesi din anlayışı. Dini oyun ve eğlence edinmek. Allah muhafaza buyursun. Tüm bunlar Allah muhafaza buyursun, Müslümanlar için bir tehdittir. Şimdi bakın, yaz mevsimi geliyor, yaz günleri geliyor. Yaz günlerinde, yaz mevsiminde eğlence çoktur. İnanmayanların, mümin olmayanların eğlenceleri yaz günlerinde daha da bir başka artar. Şimdi mümin olan insanlar yaz günlerinde de işte bu sıcakta efendim dini görevler de olabildiğine yerine getirilir mi getirilmez mi düşüncelerine girmemeleri gerekir. Yaz da Müslümanız, kış da Müslümanız. Fakirlikte de Müslümanız, bollukta da Müslümanız. Darlıkta da Müslümanız, bollukta da Müslümanız. Rahat bir zamanda da Müslümanız, başımıza bir felaket geldiğinde de aynı şekilde Müslüman olmamız gerekir muhterem kardeşler. İşte bu dini ciddiye almaktır. Bu Allah'ın istediği bir şekilde dini hayat yaşamaktır. Bunun ötesinde eğer hakikaten böyle bir anlayışı varsa herhangi bir tanıdığımızın dini yanlış öğrenmiş, cehalet içinde kalmış bir insanın onlara da hakikaten bu ayetleri taşıyıp bak kendine gel, dinini hobi haline getirme. Bu din senin yaşam gayendir. Allah seni bunun için yaratmıştır. Ona kulluğunu tam manasını yerine getir diye hatırlatmamız gerekir muhterem kardeşler. Onlar unutulacaklar ahirette. Çünkü dünyadayken ahiret için amel yapmayı unutmuşlar diyor Allah Celle Celaluhu. O günde Allah onları azap içerisinde terk edecek, azap içinde bırakacak. 52. ayette devam ediyoruz inşallah. Estağfirullah. وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Gerçekten onlara inanan bir toplum için yol gösterici ve rahmet olarak ilim üzere açıkladığımız bir kitap getirdik diyor Allah Celle Celaluhu 52. ayet-i kerimede. Yani burada kastedilen Kur'an-ı Kerim. İlk etapta hitap burada inanmayanlara, Mekke müşriklerini hatırlayın. Onlara diyor ki Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'i gönderdik. Hakkı batıldan ayıran. Allah'ın ilmiyle manaları ve hükümleri açıklanmış dost doğru bir kitap gönderdik diyor Allah Celle Celaluhu. Herkes için geçerli. Uyarsan, tabi olursan dost doğru yolu bulursun. Fakat ondan faydalanmak sadece müminlere mahsustur. Çünkü ayetin arkasında لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ. Bu Kur'an herkese hitap eder. Fakat bu Kur'an sadece müminler için hidayet, rahmet ve mutluluk vesilesidir. Eğer sen Kur'an'a doğru yürürsen, sen gönlünü Kur'an'a açarsan o Kur'an da senin için hidayet rehberi olur. Fakat gönlünü Kur'an'a kapatırsan, yüzünü Kur'an'dan çevirirsen ve Kur'an düşmanları tarafına çevirirsen, işte o zaman Kur'an senin için hakikaten hidayet rehberi olmaz. Çünkü sen kendini ondan uzaklaştırmışsın demektir. Fakat bu kitabın vasıflarını bu ayet-i kerimede Allah açıklıyor. Hakkı batıldan ayıran ve Allah'ın ilmiyle manaları ve hükümleri açıklanmış bir kitap. هَلْ يَنْظُرُونَ اِلَّا تَعْو۪يلَهُ Onlar onun tevilinden başka bir şey mi bekliyorlar? Veyahut da beklemiyorlar. Öyle de diyebiliriz. Onun tevilinden başka bir şey beklemiyorlar. Şimdi bu tevil muhterem kardeşler, bir işin sonu varacağı yer anlamına gelir. Bu ayetin bağlamında yukarıdaki ayette anlatılan inanmayanlar kendilerine ve kendilerine vaat edilen tehditlerin, azabın, ahiretin bil fiil gelmesini bekliyor diyor Allah Celle Celaluhu. İlla tevile. Yani bu işin sonunu gözleriyle görmeyi mi bekliyor bunlar diyor Allah Celle Celaluhu. Neyi bekliyorlar iman etmek için? İşin garip tarafı şu ki, işin sonu geldiğinde, o vaat edilen azap geldiğinde, ölüm geldiğinde, cehennem geldiğinde, kabir geldiğinde iş işten geçmiş olacak. Onun için bunu niye bekliyorlar diyor Allah Celle Celaluhu. İşin sonunu beklemenin anlamı ne? Şimdi bakın işin sonu gelince ne olacakmış? يَوْمَ يَأْتِي تَعْو۪يلُهُ يَقُولُ الَّذ۪ينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا اَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذ۪ي كُنَّا نَعْمَلُ O işin sonu geldiğinde, yani haber verdiği şeyler ortaya çıktığında, azap, helak, ölüm, cehennem ortaya çıktığında, geldiğinde, önceden onu unutmuş olanlar derler ki, doğrusu Rabbimizin elçileri gerçeği getirmişler. Onu gördükten sonra bunu dememek mümkün mü? Azabı görmüşsün. Doğrusu Rabbimizin elçileri gerçeği getirmişler. Şimdi bizim şefaatçilerimiz var mı ki bize şefaat etsinler? Veya dünyaya geri döndürülmemiz mümkün mü ki yapmış olduğumuz amellerden başkasını yapalım? Bakın Allah ne diyor onlar hakkında. قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ Gerçekten onlar, cidden onlar kendilerine yazık ettiler diyor Allah Celle Celaluhu. قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ Gerçekten onlar kendilerine yazık ettiler ve uydurdukları şeyler de putları, totemleri, tağutları kendilerinden kaybolup gitti diyor Allah Celle Celaluhu. Yani yardım etmeleri mümkün değil. Hani çağırdılar ya, şefaat edecek kimse var mı bize? Mümkün mü o gün? Onlar da kendileri geçen hafta işlemiştik hatırlayacağınız, kaçacak delik arayacaklar. Onun için muhterem kardeşler, bu ayet-i kerimede bu işin sonu gelmeden hakikaten dehşet verici bir manzarayı anlatıyor burada Rabbimiz bizlere. İnsan kendi elleriyle böyle bir kötü akıbeti kendine hazırlaması akıl kârı bir şey değil. قَدْ خَسِرُوا اَنْفِسَهُمْ Cidden kendilerine yazık etti diyor Allah. İlginç bir ifade hakikaten. Onlar cidden kendilerine yazık ettiler. Çünkü hayatı boyunca peygamberlerin ve Allah'ın göndermiş olduğu kitaptaki tehditleri ciddiye almadılar. Demişti peygamberler, tağuta kulluk etmeyin. Gelin Allah'a kulluk edin. Allah'a tapın. Allah'ın gönderdiği hayat sistemine göre yaşayın. Onlar dedi ki yok olmaz. Reddediyoruz dediler. Ona karşı harp ilan ettiler. Kendileri yapmakla kalmadı, müminleri de insanları da o doğru yoldan alıkoymaya çalıştılar. O yolu kötü göstermeye çalıştılar. O yola karşı alay ve hakaret ettiler. Sonunda bu azabı görünce pişmanlık fayda vermeyecek diyor Allah Celle Celaluhu. Çünkü uzun bir ömür vardı, faydalanmadılar. Hakikaten Allah muhafaza buyursun muhterem kardeşler, bu ayetler bir mümin için çok önemli ikazlar içeriyor hakikaten. Bu ayetler inanmayanları tarif ediyor, inanmayanlara hitap ediyor ama muhterem kardeşler, biz müminler olarak bu akıbeti iman eden insanlar olarak hakikaten ayaklarımızı, adımlarımızı bir daha dikkatli, daha bir dikkatli, daha fazla düşünerek atmamız gerekiyor. Aman acaba doğru adım attım mı ya Rabbi? Ben ileriden hangi safta olacağım Allah'ım? Cennetliklerin arasında mı olacağım? Allah muhafaza buyursun, yanlış adım attığım için, yanlış kararlar aldığım için cehennemliklerin arasında mı olacağım ya Rabbi? Acaba hayatımın herhangi bir bölümünde şirk var mı ya Rabbi? Küfür var mı ya Rabbi? Kafirlere destek var mı Allah'ım? Bana verilen görevleri yerine getiriyor mu? Dinimi ciddiye aldım mı? Bunları sormamız lazım muhterem kardeşler. Çünkü bu ayetler gerçektir. Haktır. Allah tarafından gönderilmiş hakikattır. Ve biz müminlere hitap ediyor. Dolayısıyla hakikaten nefis muhasebesi yapmamız gerekir. Bu ayetleri dinlediğimizde inşallah. 54. ayet-i kerimeyle devam ediyoruz inşallah. Estaizu billah. 58. ayete kadar işleyeceğiz bugünkü dersimizi Allah'ın izniyle. İnne rabbekumullahu allazî halakas semâvâti vel arda fî sitteti eyyâmin thumme istavâ alel arş. 54. Gerçekten şüphesiz ki Rabbiniz gökleri ve yeri 6 günde yaratan, sonra arşa istiva eden. Önce ayeti bitirelim. Yughşil leylen nehâre yatlubuhu hasîfen ve şemse vel kamere ve nucûme musahharâtin bi emrih. Geceyi durmadan kendisini kovalayan gündüze bürüyüp örten, güneşi, ayı ve yıldızları emrine boyun eğdirmiş durumda yaratan Allah'tır. Ela lehul halku vel emr tebârekallahu rabbul âlemîn. Bilesiniz ki yaratmak da emretmek de ona mahsustur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir. Âmennâ ve saddaknâ. 54. ayet-i kerime muhterem kardeşler. Tefsirlerin üzerinde uzun uzun yazdığı durdu bir ayet-i kerime. Fakat ben vaktimiz dahilinde birkaç dakika üzerinde durup geçeceğim inşallah. Özellikle üzerinde durulan ayetteki iki cümle var. O da ney? Şüphesiz ki Allah gökleri ve yeri 6 günde yaratan, bir de yarattıktan sonra arşa istiva eden. Bu bölüm üzerinde müfessirler uzun uzun durmuşlar. Şimdi kısa ve özet bir şekilde meseleyi anlayabilmemiz için inşallah şöyle açıklamaya çalışalım. Tefsirlerin bize verdiği malumatı şu şekilde özetlemeye çalıştık, paylaşalım inşallah. Şimdi bu ayet-i kerimede kastedilen 6 gün muhterem kardeşler, Allahu alem bizim bildiğimiz 6 gün olabileceği gibi, ki Allah'ın buna gücü yeter, bir günde de yaratmaya gücü yeter, kun dediği anda, ol dediği anda muktedirdir bunu yaratmaya Allah Celle Celaluhu. Fakat müfessirler bu ayet-i kerimede kastedilen 6 günün 6 devir, 6 müddet anlamına geldiğini söylemişlerdir. Çünkü gün ifadesi, bizim anladığımız güneşin doğup batması ile arasında geçen gün ifadesi değildir Allah'ın indinde. Bunun için de müfessirler Kur'an-ı Kerim'de mesela iki ayeti delil olarak verelim. Daha fazla var. Hac suresinin 47. ayet-i kerimesine bakıyoruz muhterem kardeşler. Bakın orada Allah şöyle buyuruyor. Resulüm, onlar senden azabın çabuk gelmesini istiyorlar. Allah vaadinden asla dönmez. Yani müşrikler, kafirler diyorlar ki peygambere, madem bu dediğin azap gerçek, hemen gelsin. Madem doğruyu söylüyorsan hemen görelim şu azabı. Meydan okuyor kafirler. Meydan okuyorlar. Allah vaadinden dönmez. Şimdi dikkat edin, ayetin bu bölümü bizim için önemli. Muhakkak ki Rabbiniz nezdinde bir gün sizin saymakta olduklarınızdan 1000 yıl gibidir diyor ayet-i kerime. Hac suresi 47. ayet-i kerime. Bu bir. Bunu unutmayalım. Bir ayete daha bakıyoruz inşallah. Bir ayet daha, Ma'arij suresinin 4. ayet-i kerime. Orada da Allah buyuruyor ki melekler ve ruh, yani Cebrail aleyhisselam, oraya miktarı dünya senesiyle 50 bin yıl olan bir günde yükselip çıkarlar. Bu da Ma'arij suresinin 4. ayet-i kerimesi. Şimdi burada müteşabih bir ayetle karşı karşıyayız muhterem kardeşler. Ayette geçen 6 gün, 6 vakit veya 6 gün kadar bir zaman olarak tefsir etmiş müfessirler, dediğim gibi. Dönem, müddet olarak tefsir etmişler, devir olarak tefsir etmişler. Çünkü görüyoruz ki bizim bildiğimiz gün olarak Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki tarif ettiği günleri anlamamak gerekiyor her zaman. Allah katında gün itibaridir çünkü. Farklı zaman birimleri ifade edebilir. 1000 yıl ifade ettiği gibi, başka bir ayette gördüğünüz gibi 50 bin yılda ifade edebiliyor. İşte burada belirtilen gün onun için Allah'ın gökleri ve yeri yaratmasındaki oluşum devresi, oluşum süreci olarak tarif edilmiştir. Peki niye böyle bir dönem olarak sorulursa, burada da tefsirler yine uzun uzun anlatmışlar, fakat yani işin hikmetine, niye Allah bunu bir defada yaratmadı da, aslında bu hakkın, böyle şeyler hakkında soru sormak fazla uygun değil. Fakat tefsirlerde bize verilen malumat, mesela Taberi burada bazı maddeler vermiş. Diyor ki Allah'ın kullarına dünyada yapacakları işlerinde acele etmemelerini ve sabırlı olmalarını öğretmesidir. Devir olarak yapması bu işi. Bir başka hikmeti diyor, herhangi bir şeyin bir anda meydana getirilmesi halinde bazı insanların kalbine o şeyin kendiliğinden ve tesadüfen meydana geldiği hissi doğabilir. Fakat bir şeyi hikmetli bir şekilde birbirine takip eden zaman parçaları içinde meydana getirilirse bu şeyin hikmet sahibi, bilgili, kuvvet ve kudretli olan merhametli bir Allah tarafından meydana getirildiği daha iyi anlaşılmış olur. Bir de diyor ki, eşyanın birdenbire değil birbirini takip eden bir sıra ile yaratılması önce yaratılanların sonradan yaratılanların yaratılmasına şahit olmalarına ve böylece o şeylerin bir kudret tarafından var edildiğini kesin olarak bilmelerine vesile olur. Nitekim bu şekilde bazı açıklamalar yapmış Taberi. Bir de en önemlisi muhterem kardeşler, bu da önemli. Yaratıkların bir anda değil de tedricen böyle bir dönem, devir içinde yaratılması Allah'ın kudretinin devamlılığını göstermesi bakımından önemlidir. Yani ne demek bu? Her an yaratma gücüne sahiptir Allah Celle Celaluhu. O yaratır, devamlı yaratır. Kulle yevmin huve fî şe'n. Rahman suresinde dediği gibi o her an yaratma işi, yaratma üzeredir. Ve devamlı bunların hepsini kontrol altında tutar. Bu hikmetleri vardır diyor Taberi tefsirinde. Diğer müfessirler de buna yaklaşık açıklamalar yapmışlar muhterem kardeşler. Bir de şimdi kısaca tekrar bakmak istediğimiz ayeti kerimenin içindeki ikinci bölüm olan sonra arşa istiva eden bölümü muhterem kardeşler. Oraya da kısaca baktığımızda arş bir defa kelime anlamı olarak tavan, köşk, mülk, izzet ve şeref. Mesela hükümdarların tahtına yüksek mertebesinden dolayı arş denilir değil mi? Bu bir defa kelime anlamı. İstiva dediğimizde de lügatta karar kılmak, üzerine oturmak, galip olmak anlamlarına gelir. Peki bu Allah için bu ayette ne anlama gelir? Bunun üzerinde tefsirler yine uzun uzun durmuşlar. Ben sadece özet olarak mesela bunu Elmalı uzun uzun sayfalarda tüm görüşleri verdikten sonra diyor ki hakikaten özet bir mana çıkarmış buradan ve anlamamız için istifademize sunmuş. Bu ayet hakkındaki sonuçta iki görüş vardır. Aslında tek görüş vardır. O da şudur. Bu da selef-i salihinin yani öncelerinin yapmış olduğu sahabenin, tabiunun, müştehit imamların yapmış oldukları bu ayet hakkındaki açıklama. Mesela bakın burada İmam Malik'in vermiş olduğu rahimehullahu aleyh açıklamaya bakalım. Diyor ki istiva malumdur. Yani istiva ne demek? Bilinir diyor yani. Ne dedik biraz evvel? Karar kılmak, galip olmak, oturmak anlamına gelir. Fakat nasıl olduğu Allah hakkında meçhuldür. Bu kadar. Ona inanmak farzdır. Onun hakkında soru sormak bid'attır. İşte nasıldı, neydi efendim? Bu değil. Ahmed İbn Hammel rahimehullah aleyh diyor ki böyle Allah'ın sıfatlarıyla ilgili haberler bir şeye benzetilmeden, inkar edilmeden nasıl gelmişse öyle iman etmek gerekir, öyle devam eder. Nasıl, niye böyledir, nasıl olur diye sorulmaz. Allah nasıl dilerse arşı öyle istiva etmiştir. Kimsenin bunu tarif etmeyeceği gibi kimsenin bunu kavraması da mümkün değildir çünkü. Bundan dolayı bunun hakkında soru sorulmaz. Ömer Nasuhi Bilmen de tefsirinde mesela bakın öncedeki müştehitlerin verdiği rivayetleri veriyorum. Bir de bakın ta sonrana gelen aynı çizginin devamında da aynısını görüyoruz. Ömer Nasuhi Bilmen de tefsirinde diyor ki onun hakikatini Allah bilir sadece. Ve sadece Allah'ın ilmine havale ederiz. Hakikatını bilemeyiz. Bu hakikatini bilemeyeceğimiz Allah'ın bir sıfatıdır. Onun için bu şekilde söylemişler. Fakat şunu da söylemek gerekir ki muhterem kardeşler, müfessirler özellikle ehl-i sünnet uleması bu konu hakkında neden zaman içerisinde mesela demişler ki burada işte Allah'ın mülkü, otoriteyi eline alması, insanların tüm kontrollerini, yaşamlarını kontrol etmesi, eline alması bu açıklamayı zamanla müfessirler, alimler yapmışlar. Çünkü zaman içerisinde insanların kafasını karıştırmaya çalışan şüpheciler bu ayetler hakkında ileri geri konuşmaya başlayınca bu ayetleri yanlış yorumlamalara, yanlış tevilleri yapmaya başlayınca ehli sünnet ulemaları bu ayetlerin nasıl anlaşılması gerektiğini insanlara öğretmişlerdir. Ve demişlerdir ki bu Allah'ın bütün yarattıkları üzerinde devamlı emrini yürütmesidir demişlerdir, istiva etmesi. İkincisi istila etmesidir, yani yarattıktan sonra başından sonuna kadar hepsini kudret ve galibiyeti, velayet ve hakimiyeti altında tutması. Bir de galip olması, kuşatması, tüm kainata hükmetmesi anlamında da anlamışlardır. Allahu alem diyoruz biz bu müteşabih ayetler hakkında muhterem kardeşler. Ve böylece tefsirlerde verilen malumatları özet bir şekilde verdikten sonra inşallah dersimize devam ediyoruz. Son 3 ayetimizi işliyoruz inşallah. Son 4 ayetimizi. Estağfirullah. 55. ayet-i kerime. Ud'u rabbakum tadarruan ve khufye. İnnehu la yuhibbul mu'tedin. Rabbinize yalvara yalvara, tedarru aslında alçak gönüllü anlamına da geliyor. Yani yalvara yalvara, alçak gönüllü, bir de ve hufyeten, gizlice dua edin. Bilesiniz ki o haddi aşanları sevmez diyor muhterem kardeşler 55. ayet-i kerimede. Şimdi bu ayet-i kerimede bir ibadet olan dua ile alakalı bazı malumatları buluyoruz. Dua muhterem kardeşler, küçüğün büyükten, acizin güçlüden, her zaman ihtiyaç sahibi olan insanın hiçbir zaman ihtiyaç sahibi olmayan, es-samet olan, el-gani olan Allah'tan bazı şeyler istemesidir. Haddini bilip Rabbine karşı yalvarıp yakarmasıdır. Bu da sözlü olabileceği gibi fiili de olabilir ve hal üzerinde dua olabilir muhterem kardeşler. Yani dua sözlü de olur, fiili de olur ve hal lisanıyla da dua olur muhterem kardeşler. Bu ayet bize duanın usulünü anlatıyor. Nasıl dua yapılması gerektiğini ayet bize öğretiyor. Nasıl dua yapmamız gerekiyormuş? Allah'a alçak gönüllü bir şekilde, yalvara yakara ve gizli bir vaziyette dua etmemizi Allah bize bu ayet-i kerimede emrediyor muhterem kardeşler. Hatta bu ayetle alakalı bir fıkıh da var. Bunu biraz sonra söyleyeceğim inşallah. Ona geçmeden önce bu ayetle alakalı bir iki tane rivayet var, hadis. İnşallah onları okumak istiyorum. Ebu Musa el-Eş'ari anlatıyor bunu bize. Buhari'de ve başka kaynaklarda geçen. Biz Peygamber aleyhissalatü vesselamla birlikte beraberdik diyor. Bir vadiye uğradığımızda tekbir ve tehlil getirmeye başladık. Ses ses diye. Yani. Allahu akbar ve lillahilhamd gibi zikir yapıyorlar. Tekbir getiriyorlar. Seslerimizi biraz fazla yükselttik diyor. Seslerimiz fazla yükseldi. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey insanlar, derhal araya girdi bakın. Ey insanlar, kendinize gelin derhal dedi. Ve kendinize acıyın. Sizler sağır olan veya burada olmayan birine yalvarmıyorsunuz. Şüphesiz ki sizler her şeyi işiten ve size çok yakın olan Allah'a dua ediyorsunuz dedi. Bu çok önemli. Şimdi bugün bazı ibadet alışkanlıkları adı altında yapılan garip garip uygulamaları bu ayetin ve bu hadislerin ışığı altında değerlendirin lütfen. Hiç arasına bakın, yorum katmayacağız. Ayeti okuduk. Ayet açık. Allah'a karşı alçak gönüllü olarak yalvara yalvara ve gizlice dua edin diyor Allah Celle Celaluhu. Hadis de belli. İnsanları derhal azarlıyor Peygamberimiz. Biraz sesli tekbir getiren insanlara karşı size yakın olan, hatta ayetin ifadesiyle şah damarınızdan daha yakın olan Allah'a yalvarıyorsunuz. Kendinize acıyın ve haddinizi bilin. Hasan el-Basri radıyallahu anh diyor ki, önceleri diyor kişi Kur'an'ın tümünü kalbinde toplayıp ezberliyorlar. Komşusu bile bunu hissetmiyordu. Allah Allah. Gizlilikle alakalı bakın. Muazzam bir rivayet. Önceleri diyor, yani bizim zamanımızda insanlar Kur'an'ın tümünü hifzederdi, hafızdı. Kimse, komşusu bile bunu bilmezdi diyor. O kadar gizlilikle davranırdı. Allahu alem, kimse riya duygusu girmesin diye. Yine kişi çokça fıkıh bilgisi elde ediyordu, fakih oluyordu. İnsanlar onu hissetmiyorlardı. Fazla konuşmuyor çünkü. Çünkü alimler fazla konuşmaz. Yine kişi yanında ziyaretçiler bulunduğu halde evinde uzun uzun namaz kılıyor, ziyaretçiler bunu hissetmiyorlardı. Biz öyle insanlara kavuştuk ki artık onların yeryüzünde gizli olarak yapabilecekleri bir ameli açıkça yaptıkları asla görülmezdi. Müslümanlar kendilerini telef edercesine dua ederler, Fakat sesleri duyulmazdı. Sadece bir fısıltı duyururdu. Çünkü Allah Kur'an'da Rabbinize yalvararak ve gizlice dua edin diye buyurmuştur. Ve bu ayeti okuyor Hasan el-Basri radıyallahu anh. Dikkat ederseniz muhterem kardeşler, nafile ibadetlerle alakalı özellikle bu, gizliliğin daha evla olduğunu görüyoruz burada. Nafile ibadetlerle alakalı. Çünkü bunların yapılmasında Allah muhafaza buyursun, eğer herhangi bir riya tehlikesi, gösteriş tehlikesi gündeme gelecek olursa çok tehlikeli bir şey meydana gelmiş olur. Onun için bunları özellikle gizlilikle yapması daha evladır. Farz ibadetlerde bu olmaz. Farz ibadetler zaten açıktan yapılır biliyorsunuz. Mesela cemaatta namaz olduğu gibi, hac olduğu gibi, zekatta olduğu gibi bunlar açıktan verilir. Fakat nafile ibadetlerde hakikaten dikkat etmek gerekir. Onun için böyle bazı meclislerde habire durmadan sesli sesli bu işleri yapan, habire durmadan böyle garip garip pozisyonlara giren insanlar olduğu zaman biraz dikkatli davranmak gerekiyor. Bu niye böyle? Acaba şahsi hayatında da bu aynı manzara sergilenebiliyor mu? Bunu Allah-u Alem kimse bilemez. Fakat öncedeki insanların bakın davranışını anlatıyor bize rivayet. Demek ki bu meseleler insanın kendi Rabbi ile baş başa kaldığı ana saklaması gereken meseleler. İnsanların önünde de hep bir denge olması gerekiyor. İmam Ebu Hanife işte bu ayet-i kerimeden yola çıkarak ve onun talebeleri Fatiha suresinden sonraki amin demeyi dahi gizli olarak amin denemesinin için delil olarak bu ayeti de göstermişlerdir. Bakın bu kadar ince davranmışlar. Allah onlardan razı olsun. Fatiha suresinden sonraki amin de bir dua olduğu için onun gizlilik üzere yapılmasının için bir delil olarak da bu ayet-i kerimeyi göstermişlerdir. Devam ediyoruz inşallah 56. ayet-i kerimeyle. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَدُعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا اِنَّ رَحْمَةَ اللّٰهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ Dikkat edin. İslah edilmesinden sonra, yani düzen sağlandıktan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Düzeni bozmayın. Şimdi arkadan yine geldi bakın. وَدُعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا Yine duayla alakalı, ibadetle alakalı. Allah'a korkarak ve umarak dua edin. Muhakkak ki iyilik edenlere Allah'ın rahmeti çok yakındır diyor 56. ayet-i kerimede. Fesat düzeni bozmaktır muhterem kardeşler. Allah'ın yeryüzü için yerleştirmiş olduğu düzeni artık bu bütün alanlar için geçerli. İnsan için koymuş olduğu düzen, tabiat için koymuş olduğu düzen, sosyal hayat için koymuş olduğu düzen, siyasi hayat için koymuş olduğu düzen, ibadet hayatı için koymuş olduğu düzen, aile hayatı için koymuş olduğu düzen, hepsi. Allah her şeye bir düzen koymuştur. Yani hayatımızın her alanında Allah'ın kanunları ve hükümleri geçerlidir. Bu onun koymuş olduğu düzendir. Bu düzeni sakın ha bozmayın diyor Allah Celle Celaluhu. Düzeni bozarsanız iş karışır. İşte bugün olduğu gibi. Her alanda haşa ve kella Allah'ın kanunları geçersiz demişlerdir. Bu düzen bozucu fesatçılar, fitneciler kendi hevalarına göre çıkarmış oldukları kanunları diretmeye çalışmışlardır. Onun için düzen bozulmuştur. Ayetin arkasında bir de tekrar dediğim gibi korkarak ve ümit ederek. Niye? Çünkü Allah celal sıfatına sahip olduğu gibi kerem sıfatına da sahiptir. Onun için ona devamlı denge içerisinde. Hem korkun azabından hem de rahmetinden ümit kesmeyin. Böyle bir duygu ve düşünce alemi içerisinde Allah'a ibadetinizi ve kulluğunuzu devam ettirin diyor ayet-i kerime muhterem kardeşler. 57 Estaizu billah. وَهُوَ الَّذ۪ي يُرْسِلُ الْرِيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَد۪ي رَحْمَتِهِ Rüzgarları rahmetinin önünde müjde olarak gönderen O'dur, Allah'tır. Buradaki rahmetten kasıt bil ittifak yağmurdur muhterem kardeşler. Yağmuru Allah Kur'an-ı Kerim'de suyu genel olarak yağmuru rahmet olarak tarif eder. Ne diyor ayet? Rüzgarları yağmurunun rahmetinin önünde müjde olarak gönderen O'dur. Öyle değil mi? Yağmur gelmeden önce mutlaka o rahmetin esintisi olan rüzgarlar yavaş yavaş bazıları kuvvetli kuvvetli gelmeye başlar. O rahmetin müjdecisidir. Kaçmamak lazım. Tabii tedbirini alacaksın ama ona karşı özellikle hele hele ileri geri konuşmak bizim Müslüman olarak dilimizde asla olmayacak şeylerdir. Olur bazıları böyle. Cahili bazı alışkanlıklar veyahut da çevre kültürünün getirmiş olduğu bazı yanlış ifadeler Müslümanların da dilinde zaman zaman işitilebiliyor. Allah'a muhafaza buyursun. Adam havaya sövüyor. Rüzgara sövüyor. Havadan hesap soruyor. Hava kendi kendine mi oluştu? Allah'ın halık etmiş olduğu bir şeyden hesap sorulur mu? Takdiri raza göstereceksin. Ne biçim hava diyor ya bu böyle ya haşa. Yani Böyle bir kelimeye dikkat etmek lazım. Bakın Allah nasıl tarif ediyor? Rahmetinin önünde rüzgarı gönderen odur. Yağmur rahmettir muhterem kardeşler. Devam ediyor ayet-i kerime. Hatta izâ eqallet sahâben thikâlen suknâhu li beledin meyyitin feenzelnâ bihil mâ'e feahrecnâ bihi min kulli semerât. Kezâlike nuhrucul mevtâ leallekum tezekkerûn. Uzun oldu, bölmeyeyim dedim. Sonunda o rüzgarlar ağır bulutları yüklenince onu ölü bir memlekete sevk ederiz. Yani toprağa kurumuş, kuraklık haline gelmiş bir memlekete sevk ederiz o bulutu diyor Allah Celle Celaluhu. Orada suyu indirir ve onunla türlü türlü meyveler çıkarırız. İşte ölüleri de böyle çıkaracağız. Herhalde bundan ibret alırsınız değil mi diyor Allah Celle Celaluhu. Ve hakikaten muazzam bir ifade ile teşbihle ayet-i kerimede meseleyi açıklık getiriyor muhterem kardeşler. Dediğimiz gibi rahmet yağmurdur. Çünkü nimetlerin en büyüğüdür. Bırakın insanlara, tüm tabiatın ona ihtiyacı vardır. Olmazsa olmaz yani. Susuz hayat olmaz. Bu böyle. Sadece insanlar için değil, diğer varlıklar için de geçerlidir. Burada bir darbu mesele var muhterem kardeşler. Yani özellikle öldükten sonra dirilmeye inanmayan, Allah'ın ölüleri tekrar dirilteceğine haşa gücü yetmeyeceğini söyleyen ve hatta bunun olmayacağını iddia eden inanmayanlara, kafirlere, şüphesi olanlara Allah Celle Celaluhu bu ayet-i kerimede bir darbi mesel gösteriyor. Bir misal gösteriyor. Siz dünya hayatınızda yüzlerce, binlerce, belki yüz binlerce defa ölmenin ve dirilmenin nasıl olduğunu görmediniz mi diyor Allah Celle Celaluhu. Hala şüphe içerisindesiniz. Allah kuru kuru ölmüş topraklara yağmurunu gönderip oralardan canlı şeyleri göndermiyor mu? Bahçelerinde ağaçları olanlar bugünlerde görmüştür. Daha birkaç gün önce çocuklarla, daha dün çocuklarla paylaşıyoruz. Vallahi iki gün önce daha hiçbir işareti olmayan kiraz ağaçlarında bir geceden öteki sabaha öyle açmış ki mübarek. Bu rahmet neyin eseridir muhterem kardeşler? Bunları görmüyor musunuz diye Allah Celle Celaluhu. Bırak onu, zaten o ağaç vardı. Kupkuru bir yere yağmurunu, bereketini gönderip oradan türlü türlü nimetleri bitiren Allah değil mi diyor Allah Celle Celaluhu. Bundan ibret almayacak mısınız? İşte ölüleri diriltmek de Allah için buna benzer bir şeydir. Bakın Kurtubi'de bazı rivayetler var. Mesela bunlardan bir tanesi Ahmed İbn Hanbel'in Müsned'inde geçen hadis-i şerifte. Bir sahabi diyor ki ya Resulallah, Allah mahlukatı nasıl tekrar diriltecek? Ve yarattıkları arasında bunun delili, belgesi nedir ya Resulallah diye sordum. Peygamber aleyhisselam buyurdu ki sen kavminin vadisinden kurakken geçmişken daha sonra oradan geçtiğinde yeşillenerek nasıl olduğunu hiç görmedin mi diyor Peygamberimiz aleyhisselam. O gördüğü gibi biz de çok gördük böyle değil mi? Evet gördüm ya Resulallah deyince işte Allah'ın yarattıklarında öldükten sonra dirilişinin ayeti, belgesi, delili budur ve böyle gerçekleşecek diyor. Yine Müslim'in sahihinde geçen Abdullah bin Amr'dan rivayeten Peygamber aleyhissalatü vesselam buyurdu ki sonra yüce Allah bir çisintiyi andıran bir yağmur gönderir, indirir. Bu yağmurdan insanların cesetleri bitip yeşerir kabirden tekrar kalkınca, kalkmak için. Sonra da ey insanlar, haydi Rabbinizin huzuruna onları durdurunuz. Çünkü onlar sorguya çekileceklerdir diye seslenir deyip hadisin geri kalan bölümünü zikretmiştir. Dolayısıyla bu Allah için kolaydır ve bunun delillerini Allah size hayatınız boyunca türlü türlü sahnelerde göstermiştir. Yeter ki bakıp ibret alın diyor ayet-i kerimenin sonunda. Ve son ayet-i kerimemiz muhterem kardeşler inşallah bugün için Araf suresinin 58. ayet-i kerimesi. Estağfirullah. Vel beledu tayyibu yahrucu nebatuhu biizni rabbih. Rabbinin izniyle güzel memleketin bitkisi güzel çıkar. Şimdi muazzam bir darbe meselesiyle karşı karşıya kalacağız. İyi dinleyin. وَالَّذ۪ي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ اِلَّا نَكِدًا. Kötü olandan ise faydasız bitkiden başka bir şey çıkmaz. كَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ. İşte biz şükreden bir kavim için ayetleri böyle açıklıyoruz diyor ayet-i kerimede. Muhterem kardeşler. Şimdi muazzam ve müthiş bir teşbih yapıyor Allah Celle Celaluhu 58. ayet-i kerimede. Özet olarak söylememiz gerekirse muhterem kardeşler bu ayetten neyi anlayacağız? Allah buyuruyor güzel memleketin bitkisi güzel. Kötü olan faydasız bitkiden başka bir şey vermez. Bu bize neyi veriyor muhterem kardeşler? Buradaki maksat peygamberlik müessesesini, Allah'ın gönderdiği peygamberleri ve onun rahmetiyle nasıl iyi kötüden ayırmaya yardımcı olduğunu bize açıklamak içindir. Şöyle ki, peygamberlerin gelişi, Allah'ın peygamberler gönderişi, hayat veren yağmur yüklü buluta benzetilmiştir bu ayet-i kerimede. Hayat veren yağmur yüklü bulut. Vahiy ise o yağmura benzetilmiştir. Bu rahmet herkese uğrar. Öyle değil mi? O yağmur, o bulut her yerden geçer. Fakat herkes bundan faydalanmaz. Şimdi bizim darb-ı meselemize geldiğimizde Allah'ın peygamberi herkese gönderilmiştir. Allah'ın kitabı herkese gönderilmiştir. Fakat herkes ondan faydalanmıyor. Aynı o verimsiz toprakla verimli toprakta olduğu gibi. Birisi verimsiz, ne kadar güneş vursa, ne kadar yağmur yağsa bir şey büyümüyor. Ötekisi öyle verimli bir toprak ki azıcık bir çisinti verse, azıcık bir ışık görse muazzam bir şekilde içinde bitkiler büyüyor. İnsanlar içinde de aynıdır muhterem kardeşler. İnsanlık hep iki tür olmuştur. İyiler, müminler toprağı verimli olan güzel memlekete benzerler. Hak sözü işittiklerinde, Allah'ın peygamberini dinlediklerinde derhal kabul ederler, kendileri faydalanırlar ve kendileri faydalandıkları için güzel amel işlerler ve bütün insanlar da onlardan faydalanırlar. Bazıları binlerin, yüz binlerin hidayetine vesile olurlar. Kötüler ise, münafıklar, kafirler ise kötü, verimsiz toprağa benzetilmiştir burada. Onlar da aynı hak sözü işitirler. Allah'ın vahyini işitirler fakat kabul etmezler. Kendilerini kapatırlar. Kabul etmedikleri için ne kendilerine faydası olur ne de insanlara faydası olur. Verimsiz bir toprak gibidir diyor Allah Celle Celaluhu. İşte insanlık tarihi hep bu iki tür insanlıkla dolmuştur muhterem kardeşler. Hep insanlık tarihi bu iki toprağın mücadelesiyle gelip geçmiştir. Allah'ın izniyle Rabbim ömür verirse inşallah önümüzdeki haftadan itibaren 59. ayette başlayıp 6 tane peygamberin kıssasını öğreneceğiz inşallah. 6 tane peygamberin kıssasında o peygamberlerin tabiri caizse nasıl dolu bulutlarla gelmiş bir rüzgar gibi, o yağmurların vahiy gibi insanlara nasıl rahmeti getirdiğini, fakat bazılarının iman ettiği yerlerde bazılarının nasıl inkar ettikleri gibi peygamberler de savaş nasıl ilan ettiklerini, nasıl karşı geldiklerini inşallah önümüzdeki haftadan itibaren 59. ayetten başlayarak 6 peygamberin kıssasında göreceğiz inşallah. Allah'ın izniyle bu surenin uzun bir bölümü böyle gidecek inşallah. Çok güzel kıssalar olacak Allah'ın izniyle. Bizim için ibret ve mesajların dolu dolu olduğu kıssaları Allah'ın izniyle öğreneceğiz inşallah. Burada noktalayalım inşallah dersimizi. Bugünkü dersimizle alakalı sormak istediğiniz sorular varsa inşallah sorabilirsiniz. Onu da kapatabiliriz o arada. Onun bacılarımızın sorusu varsa onlar da her zaman olduğu gibi yazır olarak gönderebilirler. Yoksa zaten inşallah namaza doğru yaklaşıyoruz değil mi yavaş yavaş.